transfer, jesteś realistą. Grasz trygulą za jedną metrę, jestem optymistą, pamiętam. Grasz wtedy czysto. Ta fabuła twoja jak szuk, APW jak film przekręt. Bo nie ma zamaga, nie ma wykręt w krew. Grasz czysto lub nieczysto, grasz fair. Bądź realistą, to grasz jedynego zajebistą. Jesteś pesymistą, optymistą, przecież nie możesz być tak zawsze pięknie. Za nieczystą grę zawsze ktoś pęknie. W zapis swoich błędów zerknie biegle, jak siłą rzutu w kręgle. Pokaż swą prawdziwą twarz, w jakie życie grasz. Skąd to znasz, czy ty kumasz, odpowiedź tu masz. W sobie cały czas grasz, w konkretnym poziomie wszystko siebie dasz. Ten trista składasz, tu nie szczegół nie przestrzegasz. Własnych reguł na to spadasz. To za mocny profil, trudna jazda, Paryż, Dakar, Kamel Trophy. Ty nie cukur jak Toffee, konekty, ślady, tropi. Przez lupę, detektyw, gols, czysta gra, czysty oddech, horse. Poważne brzmienie muzyki, horse. Polityka, fałszywa gra, wprost. Mówisz przeznaczeniem, żonglujesz, kapujesz. Następny każdy swoim ruchem, ryzykujesz. Masz swój cel i celujesz, jak nie trafisz, to pysłujesz. Pojmujesz się, stestujesz, albo kitrasz i dziękujesz. Obiecujesz, później włącza ci się spacja. Wtedy grasz nie fair, bo taka sytuacja lustrzanego odbicia gra, ilustracja. Track and play, walka, ej, włącza. Kolba grasz, motywacja, jak u Morwa, nie norma. Przegrana furia i wybucha jak bomba. Pamiętasz, bum, bum, bum, przekręciłeś ter na bar, też tum, siup, ciup, rum. Ostra sikanka, dum, klasyczny dobry hip-hop, jako oryginalny Harley. Jedna miłość jak Bob Marley, NOC. To jest dobre jak THC, tego słuchaj C, kończę grę. Game over, włączam stopę, włączam stopę.